3 octombrie, Amy Winehouse și The Doors urcă pe scena orașului cu chef de viață într-un show de muzică tribut cum nu s-a întâmplat și nu se va mai întâmpla vreodată. Alături de voi sărbătorim 5 ani de Berăria H cu concerte și distracție. Recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor și bună ziua! Și bun găsit la jurnalul de prânz. Liberalul Ludovic Orban nu se bazează pe sprijinul pro-România la învestirea guvernului său. Victor Ponta anunță că nu își va acorda susținerea. În București, angajații societății de transport în comun acuză că nu și-au primit banii pentru suplimentarele lucrate, iar aproape 40 de oameni au fost descoperiți morți în Marea Britanie într-un camion despre care se crede că a plecat din Bulgaria. Înainte de subiectele pe larg, să aflăm cum va fi vremea. Vreme în general frumoasă astăzi și deosebit de caldă în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și în Crișana. În capitală, soare și o maximă de 23 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Susținere incertă pentru următorul guvern. Premierul desemnat Ludovic Orban nu se poate baza la învestirea guvernului pe voturile pro-România. După întâlnirea de azi cu liderul PNL Victor Ponta, a anunțat că nu sprijină acest guvern. Are detalii corespondentul Europa FM la Parlament, Cristian Citre. Pro-România nu va vota învestirea guvernului Orban, a anunțat liderul formațiunii Victor Ponta. Sunt la al patrulea mandat, n-am votat decât guverne despre care am crezut că au toate datele să reușească. Eu, de exemplu, n-am votat guvernul Cioloș și nu mi-a părut rău niciodată că nu l-am votat. Nu vom vota acest guvern al domnului Orban, PNL, și probabil că și de data asta vom avea dreptate. Acest lucru ar putea fi o problemă reală însă pentru liderul PNL, după ce și cei de la PMP s-au răzgândit ieri și au anunțat că vor convoca o ședință pentru a decide dacă susțin sau nu guvernul liberal. Liderul PMP, Eugen Tomax, a declarat nemulțumit de faptul că partidul său nu va fi cooptat la guvernare, așa cum a promis Ludovic Orban înainte de moțiunea de cenzură. Liberalii au avut ieri discuții și cu cei de la ALDE, UDMR și USR, formațiuni care și-au declarat sprijinul pentru învestirea guvernului după ce Ludovic Orban a fost de acord să sprijine solicitările acestora. Mâine, liberalii se vor întruni la rândul lor într-o ședință a conducerii centrale extinse pentru a bate în cuie programul de guvernare și lista finală a miniștrilor, precum și condițiile puse de celelalte partide parlamentare pentru a vota cabinetul. Premierul desemnat Ludovic Orban a anunțat că va depune mâine, cel târziu poi mâine la Parlament, numele miniștrilor și programul de guvernare, estimând ca votul de investitură să aibă loc cel târziu miercurea viitoare. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Fostul ministru al Sănătății, Nicolae Băniceiu, a fost citat astăzi la parchetul general ca martor în dosarul colectiv. Trebuia să ajungă la ora 10 în fața procurorilor, însă nu s-a prezentat, invocând motive personale. Și astăzi continuă audierile în dosarul colectiv în legătură cu intervenția autorităților din seara în care a avut loc incendiul. Mihai Bucureșteanu. Avocatul victimelor și familiilor victimelor din Clubul Colectiv, Doru Viorel Ursu, a declarat în această dimineață că fostul ministru al Sănătății, Nicolae Băniceoiu, nu s-a prezentat în fața procurorilor. Avocatul victimelor cere ca fostul demnitar să fie adus cu mandat. Speranța a renăscut, iar dacă nu o să urmăriți evoluția, o să vedeți că probabil vom ajunge în sfârșit la marii responsabili. Pentru că e vorba de cum era sistemul românesc pregătit pentru ce au făcut domniile lor. În noiembrie 2015, la puțin timp după tragedia de la colectiv, Nicolae Băniceoiu declara că autoritățile române nu au nevoie de ajutor din străinătate pentru a trata răniții. Ne descurcăm foarte bine, iar medicii noștri pot face față cu brio oricărei situații. Ieri a fost audiat și șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, timp de 4 ore, tot în calitate de martor. Audierile au loc în dosarul deschis în urmă cu 3 ani, după plângerile depuse de părinții victimelor și supraviețuitorilor tragediei de la colectiv, care au acuzat autoritățile de neglijență și ucidere din culpă. Pe 30 octombrie se împlinesc 4 ani de la tragedia din colectiv. După ce a trecut de Parlament, legea privind reducerea numărului de ore din învățământul preuniversitar merge la promulgare la președinte. Potrivit ei, în școala primară se vor face în medie 20 de ore pe săptămână. La gimnaziu 25 de ore, iar la liceu vor fi 30 de ore. Și în timp ce sindicaliștii din învățământ se tem că vor avea mai puțin de lucru, deci vor fi afectați și la bani, experții independenți spun că noile măsuri nu sunt neapărat proaste, dar că nu erau primele lucruri de modificat în sistemul de educație. Reducerea numărului de ore la școală ar trebui să vină obligatoriu cu transformarea materiei pe care trebuie să o acumuleze elevii, atrage atenția expertul Marian Staș. Doar legea, acest text apărut acum, este insuficient pentru a rezolva frumos toată problema rotundă așa cum se cuvine. E vorba de ceea ce înseamnă corelarea reducerii numărului de ore obligatoriu cu o transformare curriculară. Nu pot să tai așa cu barda fără să am în vedere ceea ce înseamnă programă școlară, plan cadru și așa mai departe. E o măsură din topor, ca să zic, care doar ea luată ca atare se va lovi imediat cap în cap cu nevoia de transformare curriculară. Inițiatorul legii, social-democrat al educației, Liviu Pop, este de acord că și volumul materiei trebuie modificat, dar spune că asta nu e treaba Parlamentului, ci a Institutului de Științe a Educației și Ministerului Educației, care trebuie să elaboreze o programă adecvată cu numărul redus de ore după ce legea va intra în vigoare. Asta este rolul experților. În primul rând, să introducă predarea transdisciplinară, noțiuni care să se introducă la o singură disciplină, nu la 3 sau 4 discipline, și să se reducă numărul de ore în aceste condiții. Lucru pe care trebuie să-l facă experții, nu oamenii politici. Psihologii, experții în educație, Institutul de Științe ale Educației, Centrul Național de Evaluare și Examinare, experții din Ministerul Educației, experții Academiei Române. Prin lege, Institutul de Științe ale Educației trebuie să ocupe de acest lucru. Echipele de experți pot ca într-un an de zile să facă și standardizarea evaluării în sistemul de învățământ și să vină cu programe, cu planuri de învățământ cadru. Pe de altă parte, legea îi nemulțumește pe sindicaliștii din educație, care cred că mii de profesori ar putea risca să rămână fără un loc de muncă. Expertul Marian Staș spune că nu se poate vorbi de așa ceva. Vai, vai, vai, rămân profesori pe drumuri. Asta este un enunț din ciclu drobul de sare. Nici pe departe nu se întâmplă așa ceva. Există un scenariu în care acest lucru să fie evitat, și anume, reducerea numărului de copii în clasă, să zicem, până la 20. E minunat să lucrez cu 20 de copii în loc să lucrez cu 30 sau 32. Și atunci mai puțin copii în clasă înseamnă mai multe clase. Prin urmare, avem mai mult de lucru. Și al doilea aspect, cel mai important, regândirea carierei didactice, astfel încât profesorii să nu mai fie plătiți doar după timpul petrecut în sala de clasă, adică după activitatea didactică la catedră. Schimbăm acum subiectul. Câțiva angajați ai Societății de Transport București acuză probleme în cadrul companiei. Sindicatul transportatorilor susține că actuala conducere a STB nu le-ar fi dat salariaților banii pentru zilele libere lucrate. Mai mult, spune Florin Ivan, avertizor de integritate în cadrul sindicatului, banii de salarii ar fi fost folosiți pentru achiziții care nu ar fi fost necesare. La noi nu se lucrează de luni până vineri. La noi cu foc continuu. Se lucrează și 14 zile consecutiv. Și pentru acesta, contractul colectiv de muncă erau niște sporuri prevăzute. Și am constatat acum că acești bani nu s-au acordat. Bani care înseamnă sume foarte mari din anumite procese și hotărâri de instanță. Am văzut că înseamnă cam 20.000 de lei de salariar. Sindicaliștii acuză și angajări preferențiale în ultima perioadă. Suplimentar pot să vă mai adaug că se mai întâmplă și alt fel de probleme în societate. Suntem la fel ca celelalte instituții, plini de cunoștințe, pile, relații angajate. Au fost din cunoștințele noastre, nu știu cifra exactă, dar cel puțin 3.000 de angajări în 3 ani de zile. Sindicaliștii STB vor depune petiții și la Parlament. Până la această oră, conducerea Societății de Transport București nu a putut fi contactată pentru a comenta acuzațiile. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Câteva zeci de oameni suspectați că ar face parte dintr-o rețea de trafic de droguri sunt audiați la Timișoara. O operațiune în forța procurorilor DIICOT a avut loc în această dimineață. Potrivit anchetatorilor, rețeaua și-ar fi desfășurat activitatea în Timișoara și Oradea, iar drogurile ar fi provenit din Spania. Detalii ne aduce corespondentul Europa FM Dan Turcu. Procurorii antidrog împreună cu jandarmii de la trupele speciale au percheziționat 30 de case și apartamente din cele două județe. Cele mai multe percheziții au avut loc în Timișoara. Dosarul în care se fac cercetări este legat de anihilarea unei rețele de trafic de cocaină. Sunt vizați mai mulți membri ai lumii interlope din Timișoara, câțiva dealeri și foarte mulți consumatori. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, în unele locații unde au avut loc descindere au fost găsite droguri pregătite pentru livrare. În acest dosar se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc, constituire de grup infracțional organizat și cămătărie. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Polițiștii din Marea Britanie au descoperit cadavrele a 39 de persoane într-un camion aflat într-un parc industrial. Șoferul a fost reținut, iar anchetatorii încearcă acum să afle ce s-a întâmplat. Aceștia bănuiesc că persoanele decedate ar fi imigranți. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Printre cele 39 de persoane decedate se află și un adolescent. Camionul venea din Bulgaria și a intrat sâmbătă pe teritoriul Marii Britanii, au anunțat polițiștii din comitatul Essex. Potrivit BBC, șoferul camionului, un tânăr de 25 de ani din Irlanda de Nord, a fost reținut și va rămâne în custodia polițiștilor până la finalizarea cercetărilor. Anchetatorii încearcă acum să identifice victimele, dar anticipează că va fi un proces de durată. Ei au luat deja legătura cu reprezentanții biroului de imigranți, cărora le-au cerut sprijin în anchetă. Anul acesta, trei bulgari și un cetățean afgan au fost condamnați pe viață după ce în 2015 au abandonat pe autostradă din Austria un camion frigorific în care se aflau 71 de cadavre aparținând unor migranți din Siria, Irak și Afganistan. Cei patru membri ai rețelei de traficanți au fost găsiți vinovați de ucidere din culpă. Aceștia au refuzat să deschidă ușile furgonetei, iar oamenii au murit sufocați. În iunie 2000, în Dover, cadavrele altor 58 de imigranți chinezi au fost găsite în containerul unui camion. Șoferul, un olandez, a ajuns după gratii pentru ucidere din culpă. Croația îndeplinește condițiile pentru aderarea la spațiul Schengen, a hotărât Colegiul Comisarilor la Strasbourg. Statul balcanic va intra oficial în spațiul Schengen doar după ce toate statele membre vor aproba această aderare. România și Bulgaria așteaptă aprobarea de 8 ani. Sonia Teodoriu. Cel mai nou stat membru al Uniunii Europene, Croația, primește undă verde de la Colegiul Comisarilor. Astfel, după 4 ani de evaluări, Comisia a ajuns la concluzia că Zagrebul îndeplinește toate condițiile pentru a face parte din Schengen. Printre acestea se numără securizarea frontierelor. Membre mai vechi ale Uniunii Europene, România și Bulgaria, au ajuns în punctul în care este acum Croația, în urmă cu 8 ani. De atunci așteaptă aprobarea statelor care sunt deja membre Schengen. Euronews notează că decizia Comisiei Europene poate fi privită ca o lovitură pentru România și Bulgaria, țări care, deși au aderat la blocul comunitar cu 6 ani înaintea Croației, sunt exact în același punct. Și revenim la informația momentului. Liberalul Ludovic Orban nu se bazează pe sprijinul pro-România pentru învestirea guvernului său. Victor Ponta a anunțat în această după-amiază că nu va acorda susținerea. În urmă cu puțin timp, Ludovic Orban a anunțat că nu e surprins și că va continua negocierile. Mi-este foarte greu să înțeleg această atitudine. Pe de o parte votez o moțiune de cenzură ca să dai jos guvernul Dăncilă și pe de altă parte nu particip la investirea unui guvern care să înlocuiască guvernul Dăncilă. E o contradicție, dar nu este surprinzătoare apariția unor contradicții în atitudinile publice. Continuăm negocierile individuale cu parlamentari independenți, parlamentari, să zic, care se află în diferite situații. De asemenea, purtăm discuții individual cu parlamentari din PSD. Mai multe despre declarațiile premierului desemnat în știrile Europa FM de la ora 14. Acum trecem la sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! George Pușcaș a marcat pentru Reading după o pauză de 2 luni. Atacantul român a înscris în remiza 2-2 înregistrată de echipa lui în deplasare la Queen's Park Rangers. Deși nu mai marcase din august, de la începutul sezonului, Pușcaș a fost menținut titular de nou la antrenor al echipei, galezul Mark Bowen, instalat săptămâna trecută. Amintim, George Pușcaș a fost transferat de Reading în vară pentru 8 milioane de euro și a reușit o dublă în etapa a treia a ligii secunde engleze. De atunci nu a mai marcat, dar și echipa este în criză pe locul al 20-lea cu 3 victorii, 3 remize și 7 înfrângeri. Nici o surpriză aseară în Liga Campionilor. Marile echipe s-au distrat. Paris Saint-Germain 5-0 în deplasare la FC Bruges. Tottenham a făcut același scor cu Steaua Roșie Belgrad, iar Manchester City a învins-o cu 5-1 pe Atalanta Bergamo, după ce italienii au deschis scorul dintr-un penalti. Florin Andone a fost titular la Galatasaray, învinsă de Real Madrid cu 1-0 la Istanbul, scor stabilit de Kroos în minutul 18. Lokomotiv Moscova a fost aproape să dea lovitura, a condus-o la Torino pe Juventus până în minutul 77, dar Dybala a întors meciul cu 2 goluri în interval de 4 minute. Răzvan Lucescu a ajuns în finala Ligii Campionilor Asiei cu Al Hilal la primul său sezon pe banca saudiților. Echipa lui a fost învinsă cu 4-2 în returul pe teren propriu al semifinalei cu Al Sadd din Qatar, formație pregătită de fostul mijlocaș al Barcelonei, Xavi. Al Hilal câștigase însă prima manșă cu 4-1. Lucescu și elevii săi vor juca finala cu câștigătoarea dintre Guangzhou Evergrande din China și Urawa Red Diamonds din Japonia. S-a stabilit data de disputare a derbiului Barcelona-Real Madrid, amânat din cauza tensiunilor din Catalonia. La solicitarea celor două rivale, primul El Clasico al sezonului se va juca la 18 decembrie. Amintim, meciul de pe Camp Nou era programat la finalul acestei săptămâni, însă a fost amânat ca urmare a protestelor de masă din Catalonia provocate de condamnarea liderilor separatiști. Marius Copil a fost eliminat încă din runda inaugurală a turneului de la Basel. Posesorul unui wildcard, tenismenul român a fost învins de spaniolul Roberto Bautista Agut, numărul 10 mondial, 6-4-7-5. Amintim, copil a fost finalist anul trecut în orașul natal al lui Roger Federer, chiar împotriva elvețianului. UBT Cluj a debutat cu victorie în FIBA Europe Cup la basket masculin. Ardelenii au câștigat în deplasare la campioana Suediei, Södertalje, 86-80. Lituanianul Donata Starolis a fost cel mai bun jucător al universității cu 10 puncte, 9 recuperări și 2 pase decisive. Următorul meci va fi la Cluj cu